Pytacie mieć czy być, a my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 września jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na łące pod Kętrzynem znaleziono prawdopodobnie szczątki rosyjskiego drona. Komisja Europejska przygląda się sytuacji związanej z cyberatakiem, który zakłócił działanie kilku lotnisk. W gorący, ostatni weekend kalendarzowego lata szlaki w Tatrach są zatłoczone. W miejscowości Studzieniec koło Kętrzyna został odnaleziony obiekt przypominający drona. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski mówi, że jest to dron styropianowy. Ten dron wizualnie przypomina urządzenie, które było u nas zabezpieczone na naszym terenie, ale co do szczegółów będziemy mogli wypowiadać wówczas, kiedy prokuratorzy oględzinują i zabezpieczą to urządzenie. Jego stan zachowania wskazuje, iż jakiś czas leży już na tym polu. Zabrudzenia i takie rzeczy wskazują, że urządzenie to jakiś czas już leży. Prawdopodobnie jest to ostatni z rosyjskich dronów, które w nocy z 9 na 10 września naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Komisja Europejska uważnie monitoruje sytuację związaną z cyberatakiem, który zakłócił działanie kilku lotnisk. Komentarz w tej sprawie przekazała Polskiemu Radiu rzeczniczka komisji. Do zakłóceń doszło na lotniskach m.in. w Brukseli, Berlinie i w Londynie. Atak zablokował elektroniczny system odprawy pasażerów i wejścia na pokład samolotów. Chociaż pasażerowie borykają się z utrudnieniami, to sytuacja nie ma wpływu na bezpieczeństwo lotnicze i kontrolę ruchu lotniczego, przekazała rzeczniczka komisji. Dodała, że komisja ściśle współpracuje z Europejską Organizacją Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, Eurocontrol, a także z Unijną Agencją do Spraw Cyberbezpieczeństwa, ENISA, lotniskami oraz przewoźnikami, by doprowadzić do rozwiązania problemów. Obecne sygnały nie wskazują na rozległy lub poważny atak, podkreśliła rzeczniczka. W Brukseli do cyberataku doszło wczoraj wieczorem i dziś od rana na lotnisku panował chaos. Część lotów została odwołana, wiele było i jest opóźnionych. Władze lotniska spodziewają się kolejnych problemów także jutro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Bezchmurna pogoda i przyjemna temperatura przyciągnęły w Tatry tysiące turystów. W ostatni weekend kalendarzowego lata popularne szlaki są zatłoczone, a górskie trasy przeżywały prawdziwe oblężenie. Od rana w górach są tłumy, mówi instruktor Polskiego Związku Alpinizmu Bogusław Kowalski. Jest tłum. Od 6 rano, tak jak patrzyłem tutaj przez okno, był tłum. Wyszliśmy z grupą kursową w rejon Orlej Perci. W zasadzie wszędzie były korki. Bardzo duża grupa wycofała się z rejonu Koziego Wierchu do Koziej Przełęczy, bo nie byli w stanie po prostu wyczekać tyle czasu, żeby doczekać się na swoją kolej, żeby wejść na szczyt. Po prostu są tłumy wszędzie. Jest koniec lata, przepiękna pogoda i niestety wszyscy są w tym samym miejscu. Synoptycy zapowiadają, że również w niedzielę pogoda w Tatrach będzie sprzyjać wędrówkom. Temperatura ma sięgnąć 24 stopni, a niebo ma być bezchmurne. W Skierniewicach trwa święto kwiatów, owoców i warzyw. Na trzydniowe wydarzenie przyjechały setki osób również spoza regionu łódzkiego. Święto kwiatów, owoców i warzyw jest podzielone na część branżową związaną z roślinami i ogrodnictwem, ale są także koncerty i wystawy z gastronomią oraz drobiazgami. Państwo są ze Skierniewic czy gdzieś dalej? Z okolic Żyrardowa. Warto było przyjechać tutaj, zobaczyć, przejechać się w sobotę? No oczywiście, szczególnie, że dopisała w końcu pogoda, bo niestety było deszczowo. Jak pan ocenia taką imprezę? Czy to jest potrzebne w Skierniewicach? Dokładnie. Dlaczego? Bo się tutaj mało coś wydarza, nic się tu nie dzieje prawie. I tak ludzi tutaj jest trochę więcej, nie? I fajnie tak dla ludzi, dla społeczeństwa Skierniewic. Skierniewickie święto kwiatów, owoców i warzyw potrwa do niedzieli i do tego czasu kierowcy jadący przez centrum miasta muszą liczyć się z utrudnieniami i zmianą organizacji ruchu. Barbara Elmanowska, autorka książki Woliera, została laureatką 10. edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Decyzją kapituły nagrody na rezydencję literacką w Węs pojedzie Maciej Wnuk, autor zbioru opowiadanie Miejsca odległe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie, jedynie na północnym zachodzie pochmurno z przelotnym deszczem i burzami od 25 do 29 stopni, na południu nawet 30 chłodniej, na wybrzeżu do 24. Autopromocja. Cześć, to ja Błażej Kul, nic nie słyszę, bo jestem trochę zanurzony pod wodą. A wy, jeżeli chcecie usłyszeć coś więcej, to już w niedzielę od 15 do 17 przyjmuję antenę Trójki. Będę puszczał swoje ulubione utwory wszechczasów, ale dziwnie tu słychać pod wodą. Rezydencja z Błażejem Królem. W niedzielę od 15 do 17. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Już tej jesieni wraca legenda polskiego jazzu, Pink Floyd. Razem z Nene Heroin i Fish Basket ruszają w trasę Monsters of Jazz 2025. W październiku odwiedzą Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. Pytać się mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. Kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Bill Sienkiewicz, Sol Murphy i Enrico Marini gwiazdami 36. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Oprócz spotkań z autorami, warsztatów i prelekcji, w programie festiwalu znajdą się wystawy, strefy targowa gier wideo i gier planszowych, konkurs cosplay, scena autografów oraz uroczysta gala rozdania nagród. Do zobaczenia 27 i 28 września w łódzkiej Atlas Arenie. Szczegóły na comicsfestival.com. Radiowa Trójka poleca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rock, rock, rock everybody. A beat, you take a boogie, you make it sweet. You get the rock a beat and boogie, rock a beat and boogie beat. Well, the rock a beat and boogie, B-O-G-I-E. Well, the rock to the rhythm of the rock a beat and boogie, dancing to the rhythm of the rock a beat and boogie, shaking to the rhythm of the rock a beat and boogie, jumping to the rhythm of the rock a beat and boogie, romping to the rhythm of the rock a beat and boogie, B-O-G-I-E. Jive. You gotta dance to be alive. Do the rock a beat and boogie, rock a beat and boogie beat. Oh, rock a beat and boogie, B-O-G-I-E. Well, the rock to the rhythm of the rock a beat and boogie. Dance to the rhythm of the rock a beat and boogie. Shake to the rhythm of the rock a beat and boogie. Jump to the rhythm of the rock a beat and boogie. Romp to the rhythm of the rock a beat and boogie. B-O-G-I-E. Plik tekstowy. Pod uchyloną pokrywą walizki z niebieskiej dermy kręcą się dwa kółka. Gdzieś tam pod nimi chowa się jakiś wesoły pan, nawołując zadziornie: rock, rock, rock everybody. A ja, może dwuletni, trzymając się prętów kojca, radośnie podskakuję w miejscu i powtarzam za tym panem: lock, lock, lock eby baby, lock, lock, lock eby baby. Czy naprawdę jest to najstarsze z moich wspomnień? Szczerze mówiąc, nie mam co do tego całkowitej pewności, bo kiedy usiłuję sobie coś przypomnieć z tego najwcześniejszego dzieciństwa, majaczą mi pod powiekami tylko jakieś ciemne, niewyraźne kształty. A wtedy wyobraźnia sprytnie podsuwa zapach gotowanego przez mamę krupniku z mięsem skóry, fasolą i suszonymi grzybami, albo dobiegające gdzieś z drugiego pokoju trajkotanie mojej starszej siostry Madzi i stukot taty maszyny do pisania. Może więc dopiero w późniejszych latach, pod wpływem rodziców, którzy często wspominali z rozczuleniem, jak to, prawie nie umiejąc jeszcze mówić, z werwą wykrzykiwałem refren tej piosenki, uwierzyłem, że ją pamiętam z czasów niemowlęctwa. To sam początek książki pod tytułem Tratwa z pomarańczami, której autor jest naszym gościem, Maciej Hen. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie w pliku tekstowym. Jak wszyscy się domyślili, to nie były moje wspomnienia, tylko wspomnienia. Tylko moje. Tylko twoje, Macieju. Ja się nazywam Max Cygielski, to jest oczywiście plik tekstowy. Program realizuje Krzysztof Sagan, a powstaje we współpracy z wydawczynią Michaliną Bieńko. Wszystkie odcinki pliku tekstowego, łącznie z tymi dosłownie sprzed tygodnia, dostępne są na stronach internetowych Trójki do odsłuchu, a także na różnych popularnych serwisach streamingowych. A nasz gość jako prozaik debiutował powieścią pod tytułem Według niej, to był 2004 rok, ale jeżeli zaglądacie na półkę i widzicie, tak, tam jest inne nazwisko, Maciej Nawariak. Za chwilę się zresztą spytam, skąd taki pseudonim. Co ważne, brytyjskie wydanie tej książki znalazło się w półfinale Międzynarodowej Nagrody Literackiej ABRD. Natomiast jedna z powieści naszego gościa, Solfatara, została uhonorowana Nagrodą Literacką imienia Witolda Gombrowicza. I do tych poprzednich wielkich powieści historycznych Maćka Hena wrócimy. Natomiast powiedz na początek, dlaczego właściwie napisałeś wspomnienia? Bo jedni piszą wspomnienia za wcześnie, inni piszą za późno. Ty, mam wrażenie, napisałeś w takim odpowiednim momencie. Czy to, że jesteś już uznanym autorem paru powieści, spowodowało, że pomyślałeś, mogę napisać wspomnienia też? Nie, ja się nie paliłem do tego, żeby napisać wspomnienia. Właściwie napisałem je pod presją mojej dziewczyny, Wioli, też pisarki, Wiolety Grzegorzewskiej. Pozdrawiamy serdecznie i polecamy również jej książki, oczywiście. Oczywiście. Oczywiście. Ostatnio Tajni Dyrygenci Chmur, no ale w ogóle cały jej dorobek jest warty polecenia. No więc Wiola cały czas mi mówiła, że opowiadam jej dużo fajnych rzeczy ze swojej przeszłości i powinienem to wszystko kiedyś umieścić i to jak najprędzej, jej zdaniem, w jakiejś książce wspomnieniowej. A ja mówiłem, ale wiesz, komu by się chciało czytać wspomnienia o tym, co, jaki byłem, kim byłem, gdzie byłem, gdzie chodziłem do szkoły i co mi się przydarzało. I właściwie bym się do tego nie zabrał, gdyby nie to, że no, trzeba było napisać kolejny projekt literacki i no tak trochę rzeczywiście pod naciskiem Wioli napisałem dwa projekty. Jeden na kolejną powieść historyczną i drugi, no taki na wszelki wypadek, na taką książkę wspomnieniową. I w tamtym moim wydawnictwie, w którym byłem poprzednio, żaden z tych projektów nie zyskał uznania. W związku z tym zacząłem szukać innego wydawnictwa. I trafiłem na wydawnictwo Filtry, któremu złożyłem oba projekty, a Filtry powiedziały, że ten wspomnieniowy to bardzo im się podoba, a tamten też może by im się podobał, ale nie pasuje do ich profilu. Więc i od tej pory nawiązałem współpracę z Filtrami i muszę powiedzieć, że jak do tej pory jestem bardzo zadowolony, bo czuję się zaopiekowany. Czuję się, no, Czuję się dobrze w tym wydawnictwie. Ale powiedz szczerze, nie jest tajemnicą, że urodziłeś się w 55 roku. Nie. A więc, skoro mamy rok 2025... Skończyłem 70 lat. Skończyłeś 70 lat, ponieważ czytałem kiedyś jakąś książkę, że mniej więcej w tym wieku zaczynamy w ogóle przypominać sobie różne rzeczy, których dawniej nie pamiętaliśmy, na przykład właśnie jakieś rzeczy z dzieciństwa. Czy jest to prawdą? Czy poczułeś coś takiego, że jak już zacząłeś pisać, to nagle sobie przypomniałeś więcej niż pamiętałeś? Jak zacząłem, to musiałem sobie przypomnieć. To jest tak, że ja zawsze pamiętałem dużo i dlatego opowiadałem różne epizody Wioli i ona dlatego tak na mnie naciskała. Natomiast kiedy już musiałem poważnie do tego podejść, bo miałem podpisaną umowę na książkę, no to trzeba, to jest taki jakby seans autohipnotyczny, kiedy staramy się sobie przypomnieć jeszcze więcej i jeszcze bardziej szczegółowo, jak to było dokładnie i zapełnić pewne białe plamy, które tam występują i się po prostu wyblakło i nie ma czym tego wypełnić. Albo nie wiadomo, nie znamy związku przyczynowo-skutkowego między poszczególnymi wydarzeniami i zaczynamy się go doszukiwać. No to są różne metody na to. Można wypytywać członków rodziny, może coś pamiętają. Można wypytywać osoby, z którymi się miało wtedy kontakt, też się udało w niektórych przypadkach. Można robić taki normalny research, ale jak to właściwie było, czy w tamtym roku był jakiś cyrk, bo na przykład opisuję, że byłem w cyrku, czy rzeczywiście był cyrk w tamtym roku? O, i okazuje się, że to był cyrk nerdowski. Dobra, i tak dalej. Więc kiedy się te metody wszystkie wyczerpie, to no, da się coś skomponować. No właśnie, skomponować, bo ja chciałem powiedzieć, że to nie są takie, jakby to powiedzieć, wspominki czysto dokumentalne, tylko no, starałem się to pisać jak powieść. Znaczy, oczywiście to nie ma fabuły, no bo nie ma intrygi. Jedyna intryga to jest taka, że ja dorastam. Ale to jest zbudowane scenami i opisywane takim językiem powieściowym i no bo ja jestem beletrystą, ja jestem powieściopisarzem, nie jestem dokumentalistą. I uważałem zresztą, że tak chcę. Dlatego tak jest. Ale co najmniej od czasów Witolda Gombrowicza, a tak naprawdę wcześniej, wiemy, że każdy dziennik pisarza, pisarki, czy też wspomnienia pisarza, pisarki są jednak też autokreacją. Pewnie tak, no, pewnie tak. I pojawia się takie podejrzenie, że też jednak pisząc, no ty tworzysz, czy inni tworzą pewien obraz siebie. No, wspomnienia są troszkę czymś innym niż dziennik, bo dziennik jakby tworzymy na bieżąco, a wspomnieniami, no tak, tworzymy obraz siebie, ale też w ogóle tworzymy pewien świat. Myślę, że w pewnym sensie do tego gatunku można zaliczyć dzieło Prusta. W pewnym sensie no i ja się dość mocno zapatrzyłem, nie naśladując raczej, ale jakby szukając jakiegoś wzorca na Obietnicę poranka Romaina Gary, który skądinąd wiadomo, że dość dużo konfabulował, ale po prostu to jest dzieło literackie właśnie. I pod tym względem on mnie trochę ośmielił. Ale oczywiście ja nie pretenduję do tego, żeby sięgać jego wyżyn, tylko po prostu patrzę, jak można i sobie myślę, spróbuję coś w tę stronę. Ale ja myślę, nie do końca się zgadzam z tobą, kiedy mówisz, że Tratwa z pomarańczami nie ma intrygi, dlatego że ma, moim zdaniem. To znaczy, ponieważ książka się kończy na 68 roku. Tak właściwie na 69. W zasadzie tak. To był jeszcze wtedy podania na wyjazdy, tak? I że w gruncie rzeczy to jest książka o tym, jak doszło do marca 68. Absolutnie to jest o tym książka. No właśnie. I to też jest książka o tym, jak ty z chłopaka, który słyszy słowo Żyd na podwórku i nie wie w ogóle, o co chodzi, nagle się okazuje, że musisz wiedzieć, co to znaczy. Tak, o to chodzi w tej książce. Ja to sobie uświadomiłem nie od razu pisząc, że tak naprawdę ona się koncentruje wokół tego i że wszystko prowadzi do marca i do tego, do konsekwencji tegoż marca. Bo prawdę mówiąc, początkowo założenie, które ustaliłem z filtrami, było dużo szersze. Ja chciałem opisać całą swoją młodość PRL-u, czyli do 89 roku, czyli do 34 roku mojego życia. Nie, dobrze liczę? No, coś takiego. No, mniej więcej. Ale jednak nie. Ale jednak w trakcie pisania się zorientowałem, że jeśli to ma być właśnie taka pełnokrwista proza, mięsista, tworząca pewne obrazy w kolorze w dodatku, to by się to rozrosło do jakiegoś wielotomowego dzieła. A poza tym chodzi o kompozycję. Nagle zobaczyłem, że kulminacją jakąś kompozycyjną jest ten okres od 67 do 69 roku. Czyli wszystkie poprzednie lata prowadzą do tego momentu. I właściwie też w proporcjach, jak to w książce jest, wygląda, tak mówię na oko, połowa książki zaczyna się w 67 roku, a wszystko wcześniejsze to jest poprzednia połowa. Więc no, tak to mi się ułożyło w pisaniu i dopiero sobie uświadomiłem, do jakiej kompozycji ja zmierzam, kiedyś zacząłem się zbliżać do opisywania tych lat. Mm-hmm. Jak byś opisał to swoje odkrywanie swojej tożsamości, to, że zostałeś zmuszony w pewnym sensie do tego, czy to było traumatyczne, czy też w związku z tym, że byłeś bardzo młody, bo to wszystko się dzieje też zanim poszedłeś do liceum plastycznego. Tak. Bo mamy te... Zastanawiam się, jakie jest napięcie pomiędzy tam, wiesz, chłopakami, którzy cię wyzywają, do jakiego stopnia to są takie podwórkowe sytuacje, a do jakiego stopnia to jest jednak rodzaj takiej naprawdę głębokiej traumy. Znaczy, trauma wystąpiła dopiero w 67 roku. Wcześniej odkrywanie tożsamości polegało na tym, że elementy tej tożsamości, łącznie z taką z autodefinicją, no, przyszły bardzo wcześnie u nas w dzieciństwie. Tylko zaobserwowałem, że jakoś chyba intuicyjnie szedłem za tym, że rodzice niechętnie się afiszowali z tą tożsamością. No, ale to nie znaczy, że się jej wypierali, tylko no, nie było skazane no, tak jakby chodzić i wszystkich informować, czy chcą wiedzieć, czy nie, prawda? A ja spotykałem się z różnymi takimi sygnałami, które do mnie docierały, z których pierwszy opisałem, no, jak miałem jakieś 6 lat, albo niecałe, kiedy usłyszałem nagle od chłopców z piaskownicy, że podobno milicja ma wszystkich Żydów wsadzać do ciupy. Oni właściwie się wyrażali, że gliny mają wszystkie wsadzać do ciupy, bo tak się mówiło po prostu wtedy. I nie wiedziałem, o co chodzi, ale trochę mnie to zaniepokoiło i przyjąłem tę taktykę, którą jakby niewerbalnie przekazali rodzice, że nie należy się afiszować. I nie skomentowałem tego, tylko opowiedziałem o tym rodzicom, a rodzice się bardzo zdenerwowali, zwłaszcza ojciec, ale nie, oboje się bardzo zdenerwowali tym i ojciec tylko miałem wrażenie, że nie był pewien, czy ta informacja nie zawiera ziarna prawdy, że rzeczywiście mają aresztować Żydów, ale nie aresztowali wtedy. Natomiast no, takie sygnały pojedyncze do mnie docierały. Ktoś tam w tej książce opisuje, jak jakiś tam ojciec kolegi mnie pytał, to co, to ty Moniek się nazywasz, tak? Ja mówię, nie, Maciek. A nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle. A no, jakoś tam mnie zidentyfikował. A ojciec usłyszał z daleka, jak on tak do mnie mówi, ten pan. I mnie zawołał i uświadomił mi, o co chodzi. I uświadomił mi, że to nie było życzliwe. A potem była taka... potem właściwie... No już przyszedł ten 67 rok, ale rok wcześniej była taka sytuacja, że ojciec przyszedł i mówił, że jego przyjaciela Lucjana Wolanowskiego, świetnego reportera, autora takich reportaży podróżniczych, zaatakowali na jakimś zebraniu. Skąd kolega Wolanowski ma pieniądze na te swoje podróże? Czy aby nie z jakichś syjonistycznych źródeł? I ja nie wiedziałem też, o co chodzi. Bo nawet nie skojarzyłem. Dopiero rok później skojarzyłem, kiedy się zaczęła kampania antysyjonistyczna. Mówię w cudzysłowie, bo ona była tak naprawdę antysemicka po prostu. Tylko to był taki eufemizm modny wtedy. Maciej Hen, Tratwa z pomarańczami, wspomnienia kończące się na 69 roku. Muszę ci zadać poważne pytanie, dlatego że z jednej strony to są wspomnienia PRL, ale z drugiej strony, czytając to teraz szczególnie, miałem poczucie, że mamy jednak dwa bardzo mocne współczesne konteksty. Znaczy z jednej strony oczywiście powrót nacjonalizmu, również z elementami antysemityzmu w Polsce. Nie tylko w Polsce. Nie tylko w Polsce, ale jednak z drugiej strony mamy też kwestię ludobójstwa w Strefie Gazy. Tak. Prawda? I rozumiem, że to jest coś, co jest bardzo tutaj trudne dla ciebie. Znaczy, czy w ogóle się zgodzisz z tymi kontekstami? Jak ty, tak, to, jak ty to widzisz? No, dziękuję, że mogę zabrać głos w tej sprawie. No, prawdę mówiąc, uważam, że to, co wyczyniają obecne władze izraelskie, jest okropne, haniebne i bezsensowne, i że zbrodnicze, i w jakimś szerszym kontekście antyizraelskie. Powiedziałbym, chciałbym tu może się powołać na takie powiedzonko Talleyranda a propos zabójstwa księcia d'Enghien. On powiedział wtedy, to gorzej niż zbrodnia, to błąd. I myślę, że rzeczywiście to wywołuje taki efekt, że na świecie się pojawia odruch masowego protestu, który powoduje, że w którym gubi się jakby pierwotna przyczyna tego wszystkiego, to znaczy makabryczny ten najazd Hamasu na te przygraniczne miejscowości izraelskie. I no to rzeczywiście było zbrodnicze, ale jakby ta zbrodnia blednie w świadomości całego świata przy tym postępowaniu armii izraelskiej, chociaż oczywiście być może część informacji jest jakoś tam zmanipulowana na ten temat, ale no faktem jest, że giną cywile, a wyraźnie widać, że jest to wkalkulowane jako, no powiedzmy, zło konieczne, ale być może takie zło konieczne, które nikomu nie przeszkadza w rządzie izraelskim, bo może i akceptowane z góry. I to jest moim zdaniem strasznie głupie, strasznie oburzające, ale też, no, tak jak powiedziałem, jest to w konsekwencji wiele osób przyzwoitych ulega też takiej propagandzie, że w ogóle trzeba odrzucić samą ideę istnienia Izraela. I w ten sposób, no, podważana jest ta idea. I to jest, czy to jest dobre dla Izraela? To jest bardzo złe dla Izraela. Więc myślę, że rząd Netanyahu przejdzie do historii jako ten, który bardzo zaszkodził swojemu krajowi. A poza tym popełnił rzeczy odrażające. Dla tych, którzy chcą więcej na ten temat, polecam też online odcinek pliku tekstowego Rozmowa z Pawłem Mościckim, autorem książki Gaza, rzeczy o kulturze eksterminacji. A my wróćmy do twojej rodzinnej opowieści, bo mam też takie poczucie, że mieliśmy w polskiej literaturze bardzo dużo w gruncie rzeczy opowieści tych, którzy wyjechali, ponieważ zostali zmuszeni, natomiast twoja rodzina została. Tak. Jak to się właściwie stało, że czy to była, do jakiego stopnia to była decyzja twojego ojca Józefa Hena, do jakiego stopnia twojej matki, że zostaliście i też was to sporo kosztowało, prawda? Sporo kosztowało, bo był moment taki, że wyglądało na to, że nie będziemy mieli z czego żyć. I dość mocno zacisnęliśmy pasa, no jakoś to w końcu rozeszło się po kościach, że tak powiem, bo też zmieniła się władza troszkę później, na przełomie 70 i 71 roku, ale zanim się zmieniła, to troszkę też zmieniła się polityka, bo no tam z różnych powodów, których ja nie jestem od tego, żeby to diagnozować, no ale faktycznie ta akcja antysemicka nieco osłabła tak właśnie pod koniec 69 roku, czy w drugiej połowie 69 roku i powoli ojciec zaczął odzyskiwać szansę na to, że zacznie jednak publikować, że będzie jednak publikować, no więc wyjechał nawet, dostał paszport, wyjechał nawet do Francji na chwilę i tam we Francji wiem, że proponowali mu posadę jakąś chyba przy L'Express. I ojciec prawie się na to zgodził, ale w ostatniej chwili jednak się wycofał, bo poczuł, że dla niego jako pisarza jest to bardzo trudno, on był wtedy człowiekiem po 45 lat, miał 46, mniej więcej. No on poczuł, że tak powiedział nam i taka jest oficjalna wersja, którą znał z różnych jego wypowiedzi, że jest odcięty od swojej bazy literackiej, bazy czytelniczej, ale też inspiracji, no od tematu. No po prostu będąc poza krajem, nie będzie w stanie pisać, bo nie będzie miał o czym. Myślę, że jako osoby piszące doskonale to rozumiemy, a Joseph Conrad przywoływany często jest tak naprawdę zupełnie innym był case'em. Młodym człowiekiem. Był młodym człowiekiem i zaczął pisać po angielsku tak naprawdę. On jakby wcześniej w zasadzie nie pisał, prawda? Tak. Czyli skoro o twoim ojcu mowa, bo zaczęliśmy od tego, że pierwszą powieść napisałeś pod pseudonimem. Czy to była właśnie próba wyzwolenia się jakoś z wpływu twojego ojca? Bo tutaj na kartach Tratwy z pomarańczami na przykład są te piękne fragmenty, jak przepisujesz coś dla niego, czyli jak się przyznajesz do... Nanoszę poprawki. Tak. Nanoszę poprawki na kopiach jego maszynopisu. Bo no, No, on pisał poprawki na pierwszej kopii, no i skorzystał ze mnie, bo trochę za karę musiałem nanieść poprawki na te poprawki na wszystkie kopie, no bo on oddawał ten maszynopis w wielu kopiach. Mm-hmm. Tak. Jeśli chodzi o według niej, to w ogóle była mój pierwszy pomysł na to, żeby napisać jakąś książkę, bo wcześniej myślałem, że trzeba w ogóle no, daleko uciekać od tego zawodu, bo myślałem sobie tak, no, chciałbym być filmowcem, chciałbym być muzykiem, wcześniej chciałem być może malarzem, chciałem być fotografikiem, ale pisarzem nie, bo pisarzem jest mój ojciec i wystarczy. No i w pewnym momencie no, trochę już przeżyłem rozczarowań w różnych dziedzinach, to fakt, ale nie dlatego się poddałem, że przeżyłem rozczarowania, tylko nagle wpadł mi pomysł na książkę i pomyślałem sobie, to znaczy, że ja mam coś do powiedzenia. A właściwie to artysta to nie chodzi o to, żeby znał warsztat i miał jakieś zdolności. Chodzi o to, żeby miał coś do powiedzenia. I ja miałem zdolności w różnych dziedzinach, ale coś do powiedzenia mam dopiero teraz, bo chcę napisać tę książkę. Czuję, że ta książka to moja wypowiedź. I no, to było tak naprawdę na pomysł jej wpadłem w 1994 roku. A zabrałem się do pisania jeszcze tam 2 lata później. I dość długo nad tym pracowałem, bo jeszcze nie umiałem. A poza tym no, też no, miałem jakieś codzienne zajęcia zarobkowe i tak dalej. A dlaczego? No w końcu doszło do tego, że udało mi się ją wydać. Dlaczego pod pseudonimem? Prawdę mówiąc, byłem przekonany, że napisałem tak świetną książkę, że ona jest skazana na sukces i nie chciałem, żeby ten sukces był zanieczyszczony jakimś takim, taką aurą takiego nepotyzmu. I pomyślałem sobie, że będzie dużo piękniejszy i czystszy to sukces, jeśli wystąpię pod pseudonimem. Zapytałeś na początku, dlaczego taki pseudonim? Najprostszy, jaki mi się nasuwał, to znaczy od rodzinnego miasta. No, rodzinne miasto to Warszawa, ale już Dawid Warszawski był, więc nie mogłem przyjąć sobie takiego pseudonimu. Ojciec mój też z Warszawy, ale moja matka była z Nawarii pod Lwowem, więc wziąłem Nawariak. Czyli człowiek z Nawarii. Tak. I to było tak jakby wzorowałem się tutaj na tym sposobie, który przyjął Konstanty Gebert. A co do... To chyba ci już odpowiedziałem tak, na to pytanie. Tak. Później przyszła z kolei w 2015 książka Solfatara, która myślę, że łączy się jakoś z książką Sekretario, w sensie takiej szerokiej, epickiej prozy historycznej. Tak, myślę, że się łączy. Prawda? I też w wypadku Solfatary to mamy też do czynienia w zasadzie z powieścią szkatułkową. Ja jedną z pierwszych książek, jakie przeczytałem, nudząc się strasznie, kiedy mój ojciec był zajęty, był rękopis znaleziony w Saragosie. Czekaj, ale nie chcesz powiedzieć, że rękopis cię znudził, nie? Nie, absolutnie, tylko chodzi było o to, że byłem z moim ojcem na wsi. Mm-hmm. On był czymś zajęty. Ja tak patrzyłem po jego półkach, mm-hmm. żeby się czymś zająć. I absolutnie, że mnie wciągnął rękopis i rozpisywałem właśnie szkatułki, kto komu opowiada. I rozumiem, że to jest książka, która też wywarła na ciebie wpływ. Ogromny wpływ na mnie wywarła ta książka, ale nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, w którym roku ja przeczytałem rękopis. Pamiętam, że chyba w 66 roku, jakieś dwa lata po premierze, byłem na filmie. Rękopis na jeziory Saragossie. I no, film mi się bardzo podobał. Dużo bardziej niż teraz, ale podobał mi się. I w domu była książka i myślę, że potem przeczytałem tę książkę. No i stopniowo zrozumiałem, jak wspaniała jest to książka i potem ją czytałem jeszcze wiele razy w odstępach. Ulubione książki moje takie, mojego życia, to ja czytuję w odstępach czasami dziesięcioletnich, do nich wracam i za każdym razem odkrywam w nich zupełnie coś nowego. I nigdy się jeszcze nie rozczarowałem do tych ulubionych. W dodatku w wypadku Potockiego mamy różne wydania, różne tłumaczenia, różne wersje. Bohaterowie pojawiają się w jednych, znikają w drugich. No, ja jestem jednak bardzo jednak przywiązany do tego XIX-wiecznego tłumaczenia Edmunda Chojnackiego. Tak. Ja tylko pozwolę sobie dodać, że ten fan klub jest dużo większy i też są w nim osoby, których byśmy się nie spodziewali. Na przykład wielkim fanem rękopisu jest też pisarz, ale bardziej znany jako scenarzysta, Kasper Bajon na przykład. Wyobraź sobie. No. Więc musimy kiedyś jakąś, tak jak wy tutaj... jakiś panel o, tak. Panel o rękopisie znajdą Saragossy. Albo lożę alchemiczną. Wspaniałe fragmenty w Tratwie z pomarańczami właśnie o eksperymentach alchemicznych. Ale powiedz, skąd u ciebie ten pociąg do właśnie historycznej, dużej, epickiej narracji? No nie, zawsze lubiłem powieści historyczne, zawsze no jakby pobudzała moją wyobraźnię historia, a jednocześnie od niepamiętnych czasów, to znaczy tak jak pamiętam od czasu, kiedy jestem dorosły przynajmniej, mam tę świadomość, że mam takie przekonanie głębokie, to być może trochę przez czytanie książek mojego ojca, tych właśnie powieści historycznych, a zwłaszcza tej jego najbardziej powieściowej powieści historycznej, czyli Krimen, nabrałem takiego przekonania, że ludzie w dawnych wiekach, a nawet mieszkający w innych krajach, byli bardzo podobni do nas i że no po prostu jesteśmy, no człowiek się nie zmienia. Oczywiście jest indywidualnością każdy, ale no cały ten zakres człowieczeństwa jest ciągle taki sam, są ciągle te same emocje, no miłość, chciwość, pycha i tak dalej. Wszystko to jest to samo. I też te wiele, wymieniłem miłość, ale to był, są pozostałe takie trochę negatywne emocje, ale wiele jest jeszcze innych pozytywnych emocji, które towarzyszyły ludzkości od zawsze. I no wystarczy poczytać dzieła napisane w dawnych wiekach, i rozpoznajemy, potrafimy się identyfikować z myślami, uczuciami tych ludzi. No to u Szekspira to widać bardzo wyraźnie, ale jeżeli sięgniemy dalej, no chociażby do Homera, to też potrafimy się identyfikować z uczuciami tych ludzi, chociaż niektóre z nich wydają nam się no nie do przyjęcia, ale potrafimy je rozumieć. Dlatego starałem się zawsze w swoim pisaniu to pokazać. To znaczy wzorować na... To znaczy czerpać... budować postacie na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji ze współczesności. Dostrzegać analogie między wydarzeniami nawet politycznymi współczesnymi, a wydarzeniami politycznymi i kulturowymi, i wszystkimi innymi, które są, które widziałem w przeszłości. To znaczy, wyczytałem w przeszłości. Zwłaszcza jak się ma dobre źródła, w miarę szczegółowe, to można to prześledzić i z jakąś taką dużą dozą pewności odmalować. No i tak było, tak myślę, taką metodę przyjąłem i w solfataże, i w sekretariu, i według niej też. A jak to jest z kolei z wątkami erotycznymi w swoich książkach? Dlatego, że Tratwa z pomarańczami, to najnowsza, która jest pretekstem do naszego spotkania, wydana przez Filtry, ma bardzo szczere fragmenty dotyczące dojrzewania twojego płciowego. Wątki i sceny erotyczne też się pojawiały w innych twoich książkach. A to jest coś, co szczególnie w polszczyźnie, ale w ogóle wydaje mi się, że w kulturze polskiej jest jakby zawsze jakimś kłopotem. Jest kłopotem. Jest kłopotem, ale to też jest... To jest też problem mentalny, bo mamy tendencję do myślenia o erotyce albo do sprowadzania erotyki do jakichś takich chamskich kategorii. A z drugiej strony mamy też tendencję do upiększania jej tak jakby na wszelki wypadek. Upiększania takiego kiczowatego. Ja mam nadzieję, że udało mi się uniknąć i tej Scylli, i tej Charybdy, nie popadając w taką jakość. Tylko po prostu starałem się być szczery i w powieściach, i w tej książce wspomnieniowej, pokazywać tematykę erotyczną szczerze i tak, jak ją widziałem, ale bez cynizmu. Ale sfera seksualna jest też sferą wojny kulturowej, tak naprawdę, pomiędzy kobietami i mężczyznami, pomiędzy różnymi pokoleniami kobiet i mężczyzn, pomiędzy osobami jakby niebinarnymi, nie do końca męskimi, nie do końca kobiecymi i tak dalej. Więc ja mam też takie poczucie, że wielu autorów jakby w ogóle udaje, że tego nie ma, żeby na wszelki wypadek nikomu nie podpaść. A ty masz sobie jednak taką odwagę. Ja nie wiem, nie myślałem o tym w kategoriach wojny kulturowej, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że istnieje coś takiego jak patriarchat, prawda? Tradycja patriarchalna, która bardzo dużym stopniu zawłaszczyła te tematy. I ja pamiętam, że jak byłem młodym mężczyzną, to patrzyłem na to jeszcze tak patriarchalnie, ale poszczególne partnerki oraz znajome kobiety dały mi sporą lekcję na ten temat i gdzieś chyba już takim typem nie jestem. Więc, ale to nie jest tak, że ja programowo się odcinam od tej patriarchalnej wizji, tylko jestem naturalny sposób niepatriarchalny, ale to nie znaczy, że ja biorę udział w jakiejś wojnie kulturowej. Po prostu tak to czuję. No. Równie wielkie spory oczywiście budzi PRL i chciałbym, żebyśmy właśnie trochę wrócili na chwilę do twoich wspomnień w tym sensie, że powiedzieliśmy o tym wątku antysemityzmu, odkrywania tożsamości i tak dalej. Natomiast oczywiście trudno analizować te lata bez tych kwestii antysemickich i politycznych. Mm-hmm. Natomiast się zastanawiam, jaka jest jakby teraz z perspektywy czasu twoja w ogóle ocena PRL-u? Bo też myślę, że to jest coś, co budzi nadal wielkie emocje. Mm-hmm. Trochę się też odwołuje do tego, że bardzo charakterystyczną cechą twoich wspomnień, którą pamiętam też z dzienników Kisiela, to są takie charakterystyczne miejsca typu obory, czyli jakby miejsca dla artystów. Bo cały ten paradoks PRL-u był taki, że przy tych wszystkich nagonkach, problemach i tak dalej, jednak pewien mecenat państwowy nad artystami jednak istniał. Tak. Co wydaje mi się taką jakby pozytywną jednak stroną PRL-u, paradoksalnie. Znaczy, No dobre pytanie. Strasznie trudno jest na nie jednoznacznie odpowiedzieć, ale chcę zaznaczyć, że ja bynajmniej nie idealizuję w głowie sobie PRL-u, chociaż no, w tej książce może by się momentami tak wydawać, bo to jest kraina mojego dzieciństwa. A na dzieciństwo człowiek zawsze patrzy trochę z rozczuleniem. Ale też no, akurat te wczesne lata mojego dzieciństwa przypadły na okres takiej odwilży. Więc za bardzo nie widziałem tych ciemnych stron PRL-u. I zresztą całe środowisko artystyczne, znajomi rodziców i tak dalej, wszyscy byli jakoś tam naiwni w tych sprawach. To znaczy, zwłaszcza, że była odwilż, więc wydawało się, że to dało jakąś szansę, bo zresztą no, to był jakiś tam wybuch zupełnie kulturowej wolności w porównaniu z tym, co było kilka lat wcześniej. Więc wydawało się, że to okres błędów i wypaczeń mamy za sobą, tylko musimy jeszcze trochę nad tym popracować i że będzie dobrze. Ale no, tata mój zawsze zaznaczał, że on by chciał, żeby był pluralizm polityczny i wolne wybory, tylko może jakoś inaczej to formułował, ale można to tak podsumować. Mama była raczej wierzącą marksistką i ja jej tego nie mam w ogóle za złe, bo ona była bardzo dobrym człowiekiem i nie można jej przypisywać odpowiedzialności za ten cały totalitaryzm. A jeśli, to tylko za wspieranie tego przez zaczadzenie jakiejś, no powiedzmy, nie nazwałbym tego w ten sposób, że mama miała wyprany mózg, tylko że po prostu była naiwna. Ale oczywiście to był ustrój totalitarny, tylko że raz był ostrzejszy, raz mniej ostry. No w tamtym okresie był całkiem znośny, no można tak powiedzieć. A co do tego mecenastu, to oczywiście i w ogóle pod względem kulturowym to był okres rozkwitu jakiegoś tam w ogóle pod względem osiągnięć kultury. Zarówno jeśli chodzi o twórczość, jak i odbiór tej twórczości, dostęp dla zwykłych ludzi i tak dalej i docieranie do mas. No wystarczy sobie uświadomić, jakie były nakłady książek wtedy, jaka była oglądalność teatru, telewizji i tak dalej, i tak dalej. Więc było to fajne. To było fajne i to trzeba pochwalić, ale jednocześnie nie zapominajmy, że była cenzura, były tematy tabu i tak dalej. Więc nie usprawiedliwiajmy tego PRL-u, ale te rzeczy, które były dobre, no to spróbujmy odbudować, bo wylaliśmy trochę dziecko z kąpielą i tyle. A jednym z paradoksów jest to, że że Gomułka w jednym z tych przemówień, które ty też cytujesz, tak, antysemickich, informował też, ile państwo polskie dopłaca do jednego biletu w teatrze. I były to znaczne sumy. I pewnie prawda. Tak, i tak przypuszczam, że on jednak, on wiedział, co mówi paradoksalnie. Oczywiście w twoich wspomnieniach pojawia się też wątek z twojej książki Beatlesi w Polsce, no bo tak, pojawiają się Beatlesi. To zadałem ci klasyczne pytanie podwórkowe sprzed lat. Dlaczego Beatlesi, a nie Rolling Stonesi? Dobre pytanie, rzeczywiście. Ja nigdy nie należałem jakby do żadnej z tych partii, to znaczy nie uważam, no owszem, jakby mnie ktoś zapytał Beatlesi czy Stonesi, to bym odpowiedział Beatlesi oczywiście, ale to nie na zasadzie, że prawie ze Stonesami, tylko po prostu Beatlesi byli dla mnie ważniejsi i byli, no oni byli ci najlepsi po prostu, ale no z czasem też przekonałem się, że Stonesi jednak szczególnie w tamtym okresie, to znaczy wtedy, kiedy istnieli Beatlesi jeszcze, Stonesi byli naprawdę wspaniali. Z tym, że może nie byli tak... nie byli tak równi jak Beatlesi. To znaczy na poszczególnych albumach jest mniej wybitnych utworów niż na poszczególnych albumach Beatlesów. Ale te najlepsze absolutnie idą w zawody z najlepszymi utworami Beatlesów. I myślę, że... myślę, że trzeba, nie można bić Beatlesów Stonesami, ani nie można bić Stonesów Beatlesami, a poza tym oprócz Beatlesów i Stonesów było jeszcze wiele innych ciekawych, wielu innych ciekawych, bardzo dobrych, zdolnych, utalentowanych artystów, którzy tworzyli wybitne rzeczy w tamtych czasach, w tamtej takiej heroicznej epoce rocka, z czego jednak, podsumowując, Beatlesi są najważniejsi, a zaraz za nimi Stonesi. Okej, okay, no, to możemy się co do tego zgodzić, ale w książce się też przyznajesz, że miałeś też okres Bohdana Łazuki. Tak, no wcześniej, zanim załapałem się na Beatlesów. Tak, tak było. No, ale byłem dzieckiem, a poza tym, jak dzisiaj sobie przesłuchuję, no, niekoniecznie się na przykład zachwycam dzisiejszymi wyborami politycznymi Bohdana Łazuki, wręcz przeciwnie, ale myślę, że to był bardzo zdolny człowiek, także pod względem aktorskim, ale i wokalnie. I że miał taki, no, miał taką jakby kulturę wokalną to się słyszy, no, zwłaszcza z tych w tych najlepszych nagraniach, no, takich jak te, które, no, jak Przeklnij Mnie, jak... to się nazywało, nie pamiętam tytułu, to nie była Dziewczyna Łatwa, o niełatwa i co, to właśnie Przeklnij Mnie, ale jeszcze to inne z Kabaretu Starszych Panów. No tak, tak, z Kabaretu Starszych Panów, wspaniałe utwory. Tak. No dobrze, ale słuchaj, to bez tego już zmierzając do końca, ale tak się zastanawiam, widzę, że pytania o przeszłość budzą twoje emocje w pewnym sensie. Tak. I trochę się zastanawiam, czy no bo jest twoja oczywiście książka tam, powiedzmy, najbardziej współczesna Deutsch dla średnio zaawansowanych, natomiast raczej wolisz chyba pisać o przeszłości, czy właśnie, czy tej autobiograficznie bliższej, czy tej w dużych powieściach dalszej. Jakoś tak nie wyobrażam sobie ciebie jako autora takiej, wiesz, super współczesnej powieści dotykającej tak zwanych współczesnych problemów. Czy to jest... Chyba masz rację. Chyba masz rację, ale to pewnie dlatego, że mam te 70 lat i tak troszeczkę już słabo się nadaje na głównego bohatera. A tworzenie głównego bohatera z kogoś młodszego, to ja troszeczkę jeszcze nie bardzo umiem wejść w duszę tego młodszego pokolenia. Raczej staram się przemawiać do nich i znajdować z nimi wspólny język, z tymi młodszymi od siebie, ale ja wiem, że ja się z nimi nie mogę utożsamiać. Więc to by było bardzo trudne. No, gdybym miał napisać jakąś powieść współczesną, to głosem 70-latka, to może, ale na razie nie mam takiego pomysłu. Maciej Chen, dziękuję ci za szczerość. Pomyślę, wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie artystyczne, które w pewnym sensie zaproponowałeś. Tratwa z pomarańczami, wspomnienia wydane przez wydawnictwo Filtry, ale także oczywiście odniesienia do Beatlesów w Polsce. Polecamy także wszystkie powieści naszego gościa. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję serdecznie. To był plik tekstowy. Kolejny odcinek oczywiście za tydzień, a wszystkie odcinki dostępne online. Dzięki. Dzięki. Autopromocja. Dzień dobry, nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem podcastu Po prostu Wschód. W najnowszym odcinku o manewrach wojskowych Zapad i manewrach politycznych wokół Białorusi. Waszyngton stara się grać rolę dobrego policjanta. A kto jest złym? O tym w moim podcaście, który można znaleźć na stronie polskieradio.pl, najważniejszych platformach streamingowych oraz YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Związek Kompozytorów Polskich i program Drugi Polskiego Radia zapraszają na 68. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień Prześwit. 19-27 września. Poleca Polskie Radio.